Aftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 25 maja, minęła 11. Małgorzata Majborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Minister cyfryzacji uspokaja w Trójce, nie ma się czego bać. W życie wchodzą nowe przepisy o ochronie danych osobowych. CBA zatrzymała 8 osób w związku z wyłudzeniami unijnych środków. Rosja wprowadza ograniczenia związane z mundialem. Minister cyfryzacji uspokaja, nie ma się czego bać i apeluje. Zachowujmy się normalnie. A chodzi o RODO, czyli rozporządzenie o ochronie danych osobowych, które dziś wchodzi w życie w całej Unii. Apel to efekt tego, o czym słyszymy, mówił w Trójce minister Marek Zagórski. Słyszałem o wielu przypadkach, kiedy tego normalnego zachowania nie było. Wyłączany jest monitoring, wyłączane są komputery, wyłączany jest internet w firmie. Przestrzegam przed takimi zachowaniami, to po prostu jest głupie. Zdrowy rozsądek przede wszystkim. Co w takim razie robić w związku z RODO? Minister odpowiada, że obowiązki mają tylko firmy. Obowiązki informacyjne po stronie podmiotów i oczywiście do tego się trzeba dostosować. Po stronie obywateli nic. Znaczy, obywatele nie muszą robić z tego powodu, że wchodzi RODO nic. Mają nowe uprawnienia, z których będą mogli korzystać. Jeżeli oczywiście będą chcieli. Natomiast będą mogli się umawiać rzeczywiście w restauracji, będą mogli chodzić do fryzjera i ten fryzjer będzie ich mógł umówić przez telefon i nie będzie z tym problemu. Zmiany zakładają m.in. prawo do bycia zapomnianym, czyli możliwość usunięcia również z internetu informacji na swój temat, a także prawo do przenoszenia danych między instytucjami. 8 osób zatrzymanych przez CBA w związku z wyłudzeniami unijnych środków z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Straty Skarbu Państwa sięgają 20 milionów złotych. Działania funkcjonariuszy z delegatury biura w Rzeszowie były prowadzone na polecenie tamtejszej prokuratury okręgowej, wyjaśnia Piotr Kaczorek z CBA. Zatrzymani teraz w tym etapie śledztwa to tak zwane słupy. Wcześniej w tym śledztwie zatrzymano 7 osób, między innymi właścicieli wielkiego gospodarstwa rybnego na Podkarpaciu. To Michał i Anna O. Zatrzymane dzisiaj osoby składały wnioski do Państwowej Agencji Rolnej, a faktycznymi beneficjentami przyznawanych dopłat było właśnie państwo O. Ustalenia CBA prokuratury wskazują, że w tej sprawie mogło dojść także do szeregu przestępstw korupcyjnych. Sprawcy składali fałszywe wnioski o dopłaty unijne, wprowadzając w błąd przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W Warszawie trwają uroczystości związane z 70. rocznicą rozstrzelania przez komunistyczną bezpiekę rotmistrza Witolda Pileckiego. Kwiaty pod ścianą straceń byłego więzienia przy Rakowieckiej złożył Andrzej Duda. Prezydent podkreślał, że rotmistrz Pilecki był uosobieniem walki o wolną Polskę. Rotmistrz Witold Pilecki jest z całą pewnością taką postacią pomnikową, kimś, to powinien być absolutnym wzorem dla przyszłych pokoleń, obecnych i przyszłych pokoleń polskiej młodzieży. Postacią niezwykle szlachetną i niezwykle wspaniałą. Bardzo serdecznie dziękuję panu prezydentowi, który mając takie ogromne obowiązki wobec ojczyzny, znajduje czas na to, żeby w każdej sytuacji potrafił się pokłonić ludziom, którzy dla Polski zrobili wszystko, oddając swoje własne życie. Mówiła córka rotmistrza Pileckiego, Zofia Pilecka-Optułowicz, która właśnie odsłania nieznany dotąd portret ojca. Rotmistrz Pilecki to dobrowolny więzień Auschwitz, bohater antyniemieckiej i antykomunistycznej konspiracji, który przekazał światu informacje o prowadzonej przez hitlerowców eksterminacji Polaków i Żydów, a także uczestnik Powstania Warszawskiego. Aresztowano go w 1947 roku, rok później został skazany na śmierć i stracony na Rakowieckiej. Od dziś w Rosji obowiązuje szereg ograniczeń związanych z bezpieczeństwem na mundialu. Ograniczenia wprowadzone dekretem prezydenta Rosji dotyczą m.in. transportu, używania broni palnej i migracji. Rygory związane z piłkarskimi mistrzostwami świata będą obowiązywały do 25 lipca. Maciej Jastrzębski. Władze Rosji wszystkie ograniczenia tłumaczą względami bezpieczeństwa. Przedstawiciele służb specjalnych i MSW przypominają, że wiele organizacji terrorystycznych groziło przeprowadzeniem zamachów. Bezpieczeństwo jest naszym priorytetem, oświadczył w rozmowie z Polskim Radiem szef Moskiewskiej Komisji Sportu Nikołaj Guliajew. Rosja, a szczególnie Moskwa, przykładają dużą wagę do kwestii bezpieczeństwa, ale naszym podstawowym zadaniem jest zorganizowanie wszystkiego tak, żeby ani goście, ani Moskwianie tego nie odczuli. Aż do 25 lipca w regionach, w których odbywać się będą mecze mundialu, zamknięto dla ruchu terytoria przylegające do stadionów, centrów treningowych i hoteli dla drużyn. W każdym z tych miejsc obowiązują już specjalne przepustki. Wszyscy zagraniczni goście mają tylko 24 godziny, a nie jak do tej pory 7 dni na zameldowanie o swoim przyjeździe służbom migracyjnym. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

Pistons will be humming. Steam will have a second coming. No tak, dużo energii, Gregory Porter, Light at the End of the Tunnel, nasza piosenka dnia i także w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka. Może to dobry moment, aby zaprosić Państwa na Enter Enea Music Festival. Festiwal odbywa się w dniach 28, 29 i 30 maja w Poznaniu nad Jeziorem Strzeszyńskim. Mamy zaproszenia, karnety na cały festiwal, 2 2 7 3, proszę dzwonić już teraz. Tak, to Pink Lemonade i James Bay z zestawu do głosowania na listę. To jeszcze z tych nowości Micromusic. Zaproszeń na Enter Enea Music Festival już nie mamy, ale zapraszamy do Poznania 28, 29, 30 maja, Jezioro Strzeszyńskie. Micromusic, Tak tęsknię, cudowna piosenka i wideoklip. Co ja dzisiaj tak o tych wideoklipach, ale proszę obejrzeć, warto, naprawdę cudownie zrobiony obrazek. Głosowanie na listę jeszcze tylko przez 34 minuty. and wait for you like so many others do. Just like they do for me, well, so I do for you. To oczywiście Robert Plant z zestawu do głosowania na listę polecam i przypominam, że jeszcze tylko 28 minut i zamykamy dzisiejszą listę. Piotr Baron zaprasza po 19. A teraz jeszcze zajrzymy sobie do Archeo. Był czerwiec 1983 roku. No tak, to było w czerwcu 83 roku. Piosenka Baby Jane Roda Stewarta weszła na listę i dotarła do miejsca 11. Takie były wtedy czasy. Następna wizyta w Archeo, to tak nawet bardzo dokładnie, bo to była nowość z piątego notowania 22 maja 1982 roku. Klaus Meine miał wtedy 34 lata. Bez 3 dni, bo dzisiaj ma urodziny i ma zmianę kodu. Wszystkiego dobrego. Scorpions, when the smoke is going down. No i tak nam minęły te dwie godziny. Dziękuję Państwu za udział i uwagę. Zofia Kruszewska, Piotr Kordaszewski, Marek Niedźwiecki. Życzymy Państwu miłego dnia. Ja teraz pobiegnę zobaczyć, jak tam wygląda notowanie dzisiejsze. Piotr Baron zaprasza po godzinie 19. No i w Archeo zostajemy jeszcze przez moment. Phil Collins na perkusji, a przy mikrofonie Frida. You know you've changed. Janusz Majewski. Ryk kamiennego lwa. Kontynuacja powieści Czarny Mercedes. Czytają Przemysław Bluszcz oraz Rafał Królikowski w roli Rafała Króla. Muzyka Piotr Salaber. Kmicic wybiegł z domu i wskoczył do ruszającego właśnie tramwaju. Podjechał do poczty głównej, przeszedł szybko ulicą Szajnochy wzdłuż gmachu poczty, aby znaleźć się po stronie bocznego wejścia od Sykstuskiej. Spodziewał się, że tamtędy wychodzą listonosze na rejony. Czekał cierpliwie aż do 9:00, ale wśród mężczyzn w służbowych uniformach nie rozpoznał tego, na którego polował. Fragment 24. Kmicic zdecydował się więc pojechać na rejon obsługiwany przez Edmunda Frankowiaka. Wypatrując postacie w granatowym uniformie z czapką z daszkiem i charakterystyczną torbą wyładowaną listami i przekazami, przypomniał sobie, że z podobną niecierpliwością czekał w dzieciństwie na swojego listonosza, pana Michała, bo ten w każdy czwartek przynosił jego ulubione pisemko Płomyczek. Nagle drgnął. Z bramy domu, kilkanaście metrów przed nim, wyszedł listonosz i ruszył przed siebie. Kmicic widział tylko jego plecy i tył głowy. Przyspieszył. Według Zduna miał to być wysoki, postawny mężczyzna, a ten był przeciętnego wzrostu i postury. Przegonił listonosza, zawrócił i spojrzał na twarz. Nie, to nie on. Zatrzymał się jednak. O, proszę pana, przepraszam. Moja ciotka oczekuje przekazu. Pan już minął jej dom, ale może przez przeoczenie. I jaki adres? Pełtyńska 60, mieszkania 4. Oczkowska. Pewnie pan ją zna. Nie, ja tu nikogo nie znam. To nie mój rejon. Mam dzisiaj zastępstwo za kolegę. Zachorował. A właśnie tak mi się zdawało, że tu inny listonosz chodzi. Odwiedzam ciotkę i kilka razy go widziałem. Taki... Julek zaryzykował i zablefował. Taki wysoki, postawny. Tak, to ten. Ale żadnego przekazu pod 60 nie mam. To przepraszam. Może jutro przyjdzie. Jak jutro przyjdzie, to przyniosę. Albo on, jeśli wyzdrowieje. A zatem wyraźny ślad jest. Julek złożył pierwszy meldunek glinie. Lolek i Rafał tymczasem postanowili zacząć gromadzić materiały dowodowe i odwiedzali po kolei adresy z listy z Duna, zbierając zeznania pokrzywdzonych. Nie było to wcale łatwe, bo za każdym razem spotykali się ze strachem, nieufnością i odmową. Najpierw musieli przekonać osoby, które udzielały schronienia Żydom, że nie mają do czynienia z szantażystami, szmalcownikami szukającymi łatwego zarobku czy tajniakami gestapo. Przełom nastąpił, kiedy profesor Maurycy Tarn, były dziekan Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Lwowskiego, zgodził się spisać raport z dokładnym wyliczeniem wpłaconych sum. Wtedy za jego przykładem zrobiło to jeszcze kilka innych osób. Wszelkie dane adresowe zostały utajnione. Zgodnie z planem Gliny należało znaleźć mieszkanie w obrębie rejonu obsługiwanego przez listonosza Frankowiaka i tam go zwabić. Zajął się tym krawiec i dozorca jednego z domów przy ulicy Jabłonowskich zgodził się udostępnić jedno z wielu pustych mieszkań pozamożnych, asymilujących się przed wojną Żydach. Dozorca, skuszony odpowiednią kwotą i zmotywowany patriotycznie, bo powiedziano mu, że lokal potrzebny jest na komplety tajnego nauczania, znalazł duży apartament na trzecim piętrze solidnej kamienicy, należący kiedyś do bardzo znanego i wziętego pediatry, doktora Samuela Lesmana. Należało wysłać przekaz na możliwie wysoką kwotę, a najlepiej kilka przekazów z różnych poczt i czekać, aż Frankowiak przyjdzie, aby je doręczyć. Policjant wybrał imię, które wydało mu się staroświeckie – Eulalia, by stworzyć sugestię, że jest to stara kobieta. Eulalia Rękas. Należało teraz znaleźć kogoś, kto jako pani Rękas otworzy i zaprosi listonosza do środka. Rafał pojechał na cmentarz za Marstynowski. Zamknął się znów w kaplicy i przeczekał do nocy. – A gdy zapadły ciemności, podszedł cicho do grobowca, w którym kiedyś widział światełko i ukrywających się ludzi. Zobaczył jaśniejącą szparę pod kamieniem, zajrzał do środka i znowu ujrzał młodą kobietę i dziecko. Przygotował wcześniej list. Proszę się nie obawiać, jesteśmy polską organizacją konspiracyjną, chcemy wam pomóc. Przyjdę jutro o tej samej porze. Zaręczam słowem honoru oficera, że nie jest to pułapka. Wrzucił go teraz do grobowca i poczekał. Chciał wiedzieć, co się będzie działo. Zatopiona w myślach kobieta nie zauważyła kartki, gdy ta upadła tuż przy chłopcu. On drgnął i złapał ją. Mamo, patrz. Podał jej i dopiero wtedy się ocknęła. Skąd się to wzięło? Zapytała z niepokojem. Wpadło z góry. Przysunęła się bliżej do świecy i błyskawicznie przeczytała. Oczy rozszerzyły jej się w panicznym lęku i natychmiast, bez wahania, zdmuchnęła płomień. Rafał cicho oddalił się od grobowca i wyszedł z cmentarza. Następnej nocy wrócił pełen obaw. Szansa, że jeszcze tam będą, wydawała się niewielka. Jednak byli, bo już z daleka zobaczył bladą kreskę światła pod płytą nagrobną. Wrzucił do środka karteczkę. Jestem, odsunę płytę. Kobieta i chłopiec patrzyli na niego w napięciu. Nazywam się Rafał Król, jestem oficerem Polskiej Armii Podziemnej. Został stworzony oddział specjalny, by pomagać ukrywającym się Polakom narodowości żydowskiej. Pierwszy raz zobaczyłem was tutaj jakieś 2 tygodnie temu. Wtedy nie mogliśmy jeszcze nic zrobić, ale teraz proponuję przeniesienie się do trochę lepszych warunków i zapewnienie wam bezpieczeństwa. Zorientowałem się, że pani na dzień opuszcza kryjówkę, a chłopiec zostaje, tak? Tak. Ryzykuję, bo mam mało semicki wygląd i dobre aryjskie papiery. Muszę zdobywać jedzenie. Rozumiem. Będzie podobnie. Chłopca umieścimy w rodzinie, gdzie jest 2 dzieci. 6-letnia dziewczynka i jej 11-letni brat. Ja mam 10, powiedział chłopiec, który wyglądał na dużo starszego. Nosimy teraz inne imiona. Wanda i Bazyli. W papierach mojego syna widnieje inne niż moje nazwisko. Mówimy, że jest synem mojej siostry, którą wywieźli na Sybir. Mój mąż, z zawodu adwokat, pod jeszcze innym nazwiskiem pracuje jako stolarz gdzieś na prowincji w Tartaku. Zrobimy tak. Przeczekamy do świtu, gdy ruszą tramwaje, wyjdziemy z cmentarza. Ja zawiozę chłopca do jego opiekunów, na panią będę czekał pod tym adresem. Podał jej karteczkę. Od 9:00. Tam wszystko omówimy. Pozostanie pani pod naszą opieką w tym mieszkaniu tak długo, jak to będzie możliwe. Potem zobaczymy. Będzie pani też mogła od czasu do czasu odwiedzać syna. Więcej nie planujmy, bo przyszłości nie możemy przewidzieć. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 11:00. Mamy dobre 6 godzin. Ułóżcie się do snu. Ja przeczekam w kaplicy i przyjdę po was przed 5:00. Aha, posilcie się przed drogą. Wyjął z kieszeni tręcza paczkę kanapek, które przygotowała pani Maria, jego gospodyni, kiedy zwrócił się z prośbą o schronienie dla chłopca z cmentarza. Zaimponowała mu. Pan Tadeusz też z miejsca zaoprobował decyzję żony i przy okazji dodał: wie pan, panie Rafale, kiedy wynajmowaliśmy panu mieszkanie po Greenbaumie, mówiliśmy, że gdyby on nagle wrócił, musiałby się pan wyprowadzić. Teraz jednak jakoś byśmy się ścieśnili i dalibyśmy panu pokój u nas. Rafał przedrzemał noc w kaplicy cmentarnej. Otrzeźwił go zgrzytku pierwszego tramwaju na Zamarstynowskiej. Spojrzał na zegarek. Dochodziła 5:00. Płyta była już odsunięta, a oni oboje przygotowani do wyjścia. Na ulicy kobieta szybkim krokiem poszła w stronę miasta, a on z chłopcem wsiedli do tramwaju i bez przygód dotarli do domu. Na małego już czekała gorąca kąpiel i obfite śniadanie. Rafał poszedł do siebie, wziął szybki prysznic, przekąsił coś i pobiegł na spotkanie z Wandą. Dotarła na czas do mieszkania na Jabłonowskich i tam wtajemniczył ją w ich plan. Miała zamieszkać w ostatnim, zacisznym pokoju. Dostała klucze, mogła wychodzić, a gdyby natknęła się na dozorcę, miała przedstawić się jako nauczycielka na tajnych kompletach, które niedługo się tam zaczną.